Most akkor mini vagy maxi Dubaj? Orbán megmondta, háborúba indulunk. Igyon fonálférget, aki szereti. Megsértődött az államtitkár. Nagyon sok hír van, amire nem jutott idő tegnap, és azóta is történtek dolgok, úgyhogy van miről beszélni. Akarsz mesélni a tegnapi estédről, Ádám? Nem, milyen este? Na látom, hogy ott van az is. Ez nem a tegnapi estén, péntekre raktam be hírnek. Igen, de te mondtad, megünnepeljük. Jancsó Dávidot Oscarra jelölték a brutalista vágásért. Magyar Oscar megint, és tök menő, hogy azt hiszem, nem is tudom, hogy volt-e már magyar vágó Oscarra jelölve. Nem vagyok benne biztos, lehet, hogy volt, de ha biztos, hogy nem mostanában, lehet, hogy nem volt egyáltalán. Ez Magyarországon forgott ez a film nagyjából, és nagyon sok magyar dolgozott, magyar színészek is voltak benne, magyar vágta, tök jó. És jó film? Tegnap megnéztük a Petivel, igen. A Petivel-ben, az IMAX-ben, amit nagyon értékelek, hogy nagy ritkán nem 3D-s angol filmet is meg lehet nézni az IMAX-ben. Amúgy aznak örülök. Volt szünet. Ilyet még nem láttam. Én szálltam a szalidba. Nem ilyet. És hogy tudom, hogy néha van valamilyen, de hogy így volt rendes 15 perc szület, és amúgy ezt értékeltem, mert mostanában ezek a 3,5 órás filmek, azok már kicsit túlzásnak érzem. Az ilyen hosszú volt. 3,5 órás volt, hogy... Ez két film. Hát az igen. Igen, hát felénél el is lett választva. Amúgy, de az emberek már ugye nem tudnak figyelni 10 másodpercnél tovább állán. Hát igen. Nem 10 másodpercnél. De a filmeknek nem szóltak erről. Érdekes. De hát, hogy csak attól függ, hogy mit nézel éppen, hogy mennyire tudsz figyelni. Most meg akarom csinálni, mert múltkor akartam tavaly egy ilyen videót csinálni, amikor kijön az Oscar díj, addigra megnézni, amit tudok, és egy ilyen a Kókusz Plusz videót arról, hogy kicsit kibeszéljük ezeket a filmeket, de most szerintem lehet, hogy sikerülni fog. De ez nem úgy van, Ádám, hogyha mondjuk meg akarnád tippelni, hogy melyik fog nyerni, akkor azt is tudnod kéne, hogy mennyi pénzt fizettek azoknak, akik szavaznak. Meg hogy éppen milyen a hangulatot. Nem gondolom, hogy itt megtippelnem kell, inkább csak jó indok beszélni egy kicsit a filmekről, és fel lehet fedezni jó filmeket. Meg így általában ugye az Oscar szezon az az, amikor behozzák Magyarországra is akkor ezeket a filmeket, és akkor így január-februárban vannak jobb filmek a magyar mozikban. Mostanában azt érzem, hogy néha így megnézem, mit vetítenek, és semmi érdekeset. Úgyhogy örülök, hogy ilyenkor legalább egy-kettőt el lehet kapni, ami nem a szokásos. Hát volt az a balatonos nyaras éneklős. Azt nem láttam, majd azt a magyar filmmaraton miatt egyszer megnézem, de most volt egy másik, azt már félmillióan látták. Futni mentem. Aha, az durva, hogy már. Nem gondoltam, hogy ekkora közönség filmet még lehet csinálni, méghozzá úgy, hogy semmi állami támogatás nem volt benne, jól tudom. És a reklámjában sem? A reklámjában? Nem reklámozták a tévében, adták le, vitték az iskolásokat megnézni. Nem. Nem beszélt róla minden interjúban a producere. Érdekes, mármint, hogy az állami tévén, a köztévén. Mik vannak? Ez a brutalista, amúgy csak 10 millió dollár volt, ami sok, de mondjuk az amerikai filmhez képest az elég olcsó volt. Most vagy soha, az drágább volt. Nyilván az mint jobb amerikai volt. Film. Ja, igen, hát persze, hát jobb, de... Az akasztott meg ezzel a brutalistával, hogy kiderült, hogy én végig más szemmel néztem ezt a filmet. Ha valamit úgy éreztem, hogy ez nem az én ízlésem, elmondom, biztos jó, hát így történt, akkor most mit csinálja? Kiderült, hogy ez nem igaz történet. Nem? Nem igaz történet. Ez csak egy teljes fikció? Hát kb. Igen. Ha. Nem is volt ilyen ember, akire szól. Biztos a legtöbben tudták, de ennek bennem az volt valamiért, mert hogy egy magyar építész, meg amúgy elég érdekes, hogy nagyon elején, mondom, bazeg rosszra ültünk be, vagy mi, az első 10 percben csak magyarul beszéltek. Tényleg? Normálisan magyarul? Ja, és normálisan magyarul, és amikor magyar szavakat kellett kiejteni, vagy magyarul beszéltek, akkor ezt magyar utólag szinkronizálódott, amit mi észreveszünk, de mondjuk az amerikai közönség nem biztos, mert egy csomószor beszéltek benne magyarul, egy egymás között, és akkor a kiejtésre is figyeltek, hogy ne úgy mondja, hogy Budapest, hanem rendesen Budapestet mond. Wow. Szóval ilyenekre figyeltek, és amúgy Adam Brody-nak a angol akcentus az tényleg ilyen magyaros volt. Meg voltak benne egy csomó jó dolog, csak így egy kicsit így, ez nem igaz történet? Na várjál, hát akkor így teljes, na hát akkor várjál. És akkor így nem tudtam ezzel mit kezdeni, és akkor lefeküdtem aludni. így több dolog érthetetlen számomra, hogy akkor ez miért így volt. Ez kicsit nyomasztó volt a második fele, kicsit túl nyomasztó volt nekem. Úgy, de akkor ott elfogadtam, hogy hát biztos ilyen életem voltam. ennek a kitalált embernek igen. Már biztos ilyen élete volt. Hát így látta valaki a fő karakter, de hogy én azt hittem, hogy ez valami igaz történet, de én vagyok a hülye. De attól még jól nézett ki a film, meg a vágás is tök jó volt, a színészek jók voltak, a zene jó volt, néha így nem biztos, hogy az én gyomromnak megfelelő film, de jó volt. Hagyott bennem nyomokat. De... Szórakoztatott? Elgondolkodtatott? Ez akkor egy jó film? Egyre jobban szórakoztatott, de az rövidebb is volt, a Konklávé. Az még, de most próbálom majd bepótolni eddig a Oscar filmeket. Tudjátok, mit nézzetek meg? Ezt elfejtettem ajánlani múltkor, tessék filmajánlás. Az is volt Oscar jelölve, de szerintem egy vagy kettő éve. Most fent van azt mondom, a Sky Showtime-on. Már Tekinek mondtam is, hogy megnézte. Holdovers. Fantasztikus film. Tudom, hogy miket jelöltek Oscar, sose nézem meg a nagy részét. Soha nem is hallottam róla. Nagyon jó. Nagyon jó Holdovers. Az a fajta film, amit 80-es, 90-es években csináltak rengeteget, amiket imádtam. Nem ilyen nagyon művész, nem ilyen nyomasztó, és úgy is néz ki, mint egy ilyen 90-es évekbeli film, hanem ilyen karakter központú, átmennek valami közös dolgon, és a Holdovers az annyira megmelegette a lelkemet, hogy nagyon örülök, hogy vannak még ilyen filmek, azt ajánlom mindenkinek. Nézzétek meg, és írjátok meg, hogy tetszett a Holdovers. Jó hétvégi, összebújós film. Meg nézzétek meg az oszkáros filmeket, ezt majd kibeszéljük őket. De gratulálunk, és örülök, hogy rengeteg magyar dolgozott ezen is, a Brutalistán is, a Dűnén is, úgyhogy bár egy csomó... Most a Csohán is. Azon is. Nagy produkció. De hogy rengeteg nemzetközileg elismert filmeknek tele van a stáblistája magyarokkal. Itt a Brutalistának is ment a stáblistája, és volt, hogy csak magyar nevek voltak egy csomó ideig. Szóval ez tök menő, úgyhogy gratulálok mindenkinek. Ebben nem volt a Dancsó egy kék majom. De az a Dancsó volt a kék majom? Az a Dancsó volt a kék majom. Nem az a harmadik részben. Nem, a Dancsó az csak ott ült a börtönben. Nem. Mi? Ott ült a börtönben? És ott látszott az előadást. Aha. Tényleg? Én láttam valami Amerika 3-at, majd elmesélem, hogy tetszett a magyar filmmaratonon, de pusztítóan gyűlöltem. Aj, bazdmeg, soha nem jutszom el odáig, vagy nem tényleg, mindig nem csak várom, hogy jön a filmmaraton. De hogy várom, de az a legkevésbé nézett jó. Én szerettem, amikor így rendelsz valami izőről. Jó. Volt a Sinister Shadow. Ez a legjobb Sinister Shadow. Ott fönt volt a Netflixen. Mi a neve? Gonosz Árny. Valami ilyesmi. Az igazi magyar művészfilm. Az az archetípusod. És ezt végignéztem. Ez gyilkos. Bármint, tehát amikor lefejezték ott a, szóval amikor a háborús képsorok voltak benne, én ott kikapcsoltam. És amikor csak ott álltak a kocsinál. Az nagyon jó volt. Az nagyon jó volt. Amikor mondta, hogy várja, majd most én beszélek majd vele, jó? És na, lássuk, hogy a tegnapi hírekhez kapcsolódóan milyen újdonságok vannak. Politika, bazzánk. Miért nem lehet inkább örülni a magyar sikereknek? Na, várjál, mindjárt fogunk örülni a magyar sikereknek. Nem is tudod, mennyire rátapintottál, hogy mennyire lehet örülni a magyar sikereknek. Viszont Takács Péter, ugye hát a tegnapi nap folyamán már beszéltünk erről, hogy... Megsértődött. Megsértődött. Hát nem örült annak, amit mondtak róla a Kúlyáék. Kúlya meg a Magyar Péter, és akkor így... És szimpatikusan, és válaszolt egy egyáltalán nem személyeskedő posztban, azt mondod. Nos igen. Felnőtt ember, adult men, Takács Péter. Na hát, te Péter magyar! Te mindig meg tudsz lepni azzal, mennyire nincsenek önálló gondolataid. Most sem történt más, csupán levitézett szellemi elődjeid, az összes ellenzéki nagyság, Szabó Tíme, a kóros kamumentés, Lajos Gyurcsányék, rég megunt hazugságait szajkóztat GPS-en. A liberális oldal az egész járványban csak azzal volt elfoglalva, hogy támadta a védekezésben résztvevőket és álhíreket gyártott. Amúgy ez mi? Ez történt? Így emlékszel, hogy így Gyurcsány így ment, jól állkodott a kórházak körül, és akkor látta, hogy valaki megment egy életet, és akkor mondta, hogy fúj! Ott mentik az élete. Nem, a Gyurcsány, amikor tapsolni kellett a Covid alatt, nem tapsolt. Igen. Kiállt így az RK-re, hogy... Igen. És mutatta, hogy ő nem tapsol. Igen. A DK-sok nem tapsolhattak. Tudom. Tőled is ezt várja a brüsszeli megrendelő. Ja, Istenem. Szóval visszaböfögi itt a propagandát a Takács Péter, miközben elmondja, hogy senki más nem csinált semmit, csak ők. Azóta végighallgattam, hogy miket mesél a Kúlya arról, hogy hogyan nézett ki ez a védekezés, és amúgy tényleg elképesztő lehet. Szóval én eddig is próbáltam kiemelni azt, hogy akik részt vettek a védekezésbe, és amúgy amikor azt mondja, hogy Orbán nyilván azért tud így nyilatkozni erről, hogy micsoda siker ez, mert egy családot se hívott fel azzal, hogy hát igen, megfulladt a szeretted. nem tudtuk megmenteni. És akkor egy nap eltéréssel egymás után két testvér hal meg egymás mellett egy korteremben, meg hogy ilyenek. Szóval elképesztő nyomasztó. És az, hogy, hogy egész egyszerűen nem volt megfelelő felszerelésük, nem volt megfelelő mennyiségű és minőségű felszerelésük, hogy nem volt felkészülve erre a megpróbáltatásra az egészségügyi rendszer, de hogy nem csak, hogy nem volt rá felkészülve, mert nagyon sok helyen nem volt, hanem hogy ennyire le volt gatyásodva a magyar állami egészségügy, az elképesztő. És ezt szóvá teszi, úgy tűnik, hogy ez nem tetszett a Takács Péternek. Mert tehát most mit mondjunk? A kulja az ott volt. Megélte ezt. Sőt, még díjat is kapott azért, ahogy, amit ott letettek az asztalra. Én nem hallgattam meg, de nincs kedvem ennyire nyomasztó dolgot hallani. Szerintem érdemes végighallgatni. Hát biztos érdemes, és meg is kell, csak nehéz ezeket végighallgatni, ez ennyire nyomasztó dolgokat. Hát és az... látszik, a Takács Péter se szeretné. Nem. Csak neki szerintem fontosabb lenne végighallgatni, mert ő ezért felel. És ráadásul ő elég magas szinten felelt ezért, és akkor ő itt el is mondja ezeket, hogy nyilván amíg a Magyar Péter a Diákhitel Központba üldögélt, és csak jól érezte magát, szóval hát mindenki, akkor aki nem volt kórházigazgató, úgy tűnik az, vagy hát nyilván ugye most az egészségügyi dolgozók, akkor őket kiemeli a Takács, és akkor igen, de a mindenki más, hát mi ugye lófasz nem csináltunk, úgy tűnik, úgyhogy akkor köszönjük szépen ezt a megállapítást Takács Pétertől. Takács Péter az tényleg elősz, hogy ők itt a legnagyobb hősök. Igaz, hogy szétlopták az egész egészségügyi bizniszt közben is. Hol voltál te, amikor én frontkórházat vezettem? Kérdezi Takács Péter. Hol voltál, amikor aki élt és mozgott, hajnaltól késő estig dolgozott, hogy időben tudjuk fogadni a betegeket a kútvölgyi karanténkórházban? Hol voltál, amikor a melósokkal cipeltük az ágyat, vittük az éjjeli szekrényt, mikor szerveztük a takarítást? Egy másik kórházban. Ja, most nem a kújának mondja? Ja, nem a Magyar Péternek. Hát a Magyar Péter, hát ő, hát igen. Pedig lehet, hogy bement. Hol volt mindenki, aki ugye nem a melósokkal cipelte az ágyat, meg azok a melósok, akik cipelték az ágyat. De hol voltatok? Beengedték volna a kórházba, csak úgy. Lehet, hogy nem. Hol voltak az újságírók? Ők nem mertek besegíteni, pakolni. Hol volt Magyar Péter, amikor Nyugat vége esett? Na igen, és akkor erre többen is válaszoltak, és amúgy Takács Péter valóban nem nagyon szeretne itt a tényeken foglalkozni, hanem sokkal inkább hozzá a kocsmai stílust, amit a legtöbb fideszes mostanában, bazzeg. Tényleg, mindjárt majd megnézzük az Orbán is, hogy mit rakott ki. Tényleg, mintha egy ilyen talponállóból szedték volna össze ezt a pártot, most már úgy érzem. Lehet, hogy csak ez a feelingem, amiket kírnak, meg ahogy a Mentzer viselkedett, meg... A Mentzer amúgy ugye benn volt a Egon úrnál, és ott is, tehát nem szeretném, hogy végighallgassuk, meg nem, amúgy nem javaslom senkinek. Mármint nyilván, hogyha szeretnétek, hallgassátok meg, hogy mit mond, de nem mondott semmi újat. Minket is mondjuk megemlített, hogy amikor szóvá tettük, hogy... Minket is megemlített a Mentzer? Ennyi volt az új, de nem név szerint. Nem név szerint, hanem csak az, hogy a ilyen baloldali influencerek fikázódnak, hogy 1 millió forintot talált, nem tudom, a néptáncos csoportnak, és akkor vehettek új néptáncos ruhákat, és mi ezt meg, azt, mi meg a néptáncosokat sértegetjük ezzel, hogy azt mondjuk, hogy Mentzer Tamás, amikor összeomlik az ország, kirak egy posztot, hogy 1 millió forint néptáncosoknak. Megmenekült az ország. És akkor ő azt gondolja, hogy mi a néptáncosokon röhögünk, hogy... Ő gondolja ezt szerintem. Hát ezt próbálja elhitetni. Tifikás kommunikációs igazgató. Ja, nagyon okos. Hát ez a munkája. A Mentzer Tamás a legdörzsöltebb mindegyikük közül. Ezt próbálja elhitetni, hogy mi ezeken az embereken nevetünk. Miért miközben... nem azon nevettél? Hát nem tudtam. Ezt hittem azon kell nevetni. Ja, nyilván senki nem azon nevetett, hogy mekkora nyomor, hogy a Mentzer Tamás ezt próbálja eladni az óriási sikernek, miközben teg összeomlik az állam. Minden nap bezárnak egy újabb osztályt valamelyik kórházba az országba, és akkor ő szerzett 1 millió forintot. Én nagyon örülök, hogy a néptáncosoknak van új ruhája, de... Nem lehetne ez amellett, hogy minden másra is van pénz? Szóval érted ezt? Te mindig... Hát, Mentzer néz minket. Szia! Hát valaki szól neki, hogy megint róla beszéltünk. De ebbe az interjúba semmit nem sikerült elmakogni. Ugyanazokat mondta, hogy ezért, hogy majd akkor találkozik a Magyar Péterrel, meg hogy lehallgatta megint a feleségét. Megint adott Tiszának egy pár százalékot a Mentzer. Jó van. Tudtad, hogy Magyar Péter lehallgatta a feleségét? Felvett egy fél percet, azt tudom. Nem, lehallgatta a feleségét. Az volt, hogy egy büntényt telepedett az országnak, vagy megpróbált. A Pegasus a telefonjára. Azt nehéz lett volna, hiszen ő felügyelt. Tényekkel hergel közben Magyar Péter itt a komment szekcióban. Nézzük, mikkel vádolja itt a szerencsétlen kormány. Takács Péter államtitkár a saját orvos kollégáinak fenyegetése helyett inkább számoljon el a következőkkel a magyar embereknek. Az Orbán kormány 100 milliárdokat költött el átláthatatlanul a koronavírus járvány idején. Orbánék 722 milliárd forint közpénzt költöttek el közbeszerzés nélkül. A legtöbbet 127 milliárdot. Pont Takács Takács egykori munkahelye az Országos Kórházi Főigazgatóság költött el, második helyen a külügy, oké, egészségügyi ellátó, lélegeztetőgépek, ugye majdnem 17 000 darabot vettünk, több mint 300 milliárd forintért, amiről hát meg ott erről is mesélt a Kúlya, hogy micsoda fellélegzés volt, amikor megkapták ezeket a lélegeztetőgépeket, no pun intended, hogy ugye kizárólag kínaiul volt benne a menü, meg hát nem nagyon működtek, meg nem voltak alkalmasak arra, hogy használják őket, és ez ugye... Nem. Jó gépek, csak használni nem lehet őket, de amúgy lehet, hogy ezért volt olcsóbb. Nem, hogy annyira nem volt olcsóbb. Nem volt olcsóbb, és ráadásul nyilván ugye, amit mindenki tud, mindannyian tudunk, hogy nem volt hozzá kezelő személyzet, de ott elmond egy csomó mindent, hogy hogyan működik ez, amikor valaki lélegeztetőgépre van kötve. Ez nem úgy működik, hogy azt mondod, hogy jó, figyelj, akkor vegyél levegőt, tessék, és akkor... Amikor nem kapott levegőt. Igen. Vegyél már levegőt, itt egy gép. Nem így működik, hanem azt mondta, hogy óránként rá kell nézni, meg nem tudom. Szóval bonyolultabb ennél, mint ahogy kormány kommunikálja. Ja, mert a kormány az úgy gondolta, hogy leszállította a kínai ízéket, aminek még angol menüje sincs, és aztán oldjátok meg. Én megcsináltam, amit lehetett, ezt már tudjuk kommunikálni, ezt már el tudtuk lopni, innentől nekünk nincs több dolgunk. Hát igen, és ugye létre kellett hozni cégeket, amik behordják ezeket. Ja, az más, az is mellette van, hogy a NER kedvenc járványcégeként azonosított Four Cardinal Kft. 2020-ban majdnem 50 milliárd forintos Covid árbevétel mellett közel 16 milliárdos profitot ért el, és ezt az összeget szinte hiánytalanul ki is vették a tulajdonosok a vállalkozásból osztalék formájában. Na most ez... Tudták, hogy milyen jó biznisz, a lélegeztető. Miért korrekt, hogy valaki így, tehát létrehoznak egy céget arra, hogy a kormány saját hatáskörében a fürkészeivel nem tud összeszedni megfelelő mennyiségű oltást, lélegeztetőgépet, gumikesztyűt, és ezért hirtelen valaki létrehoz egy céget, és akkor annak ki kell fizetni több 10 milliárd forint közpénzt, hogy akkor ezek le tudjon zongorázódni. És ugyanúgy tehát a Sinopharm vakcinák beszerzéséről is beszél a Magyar Péter, hogy van, hogy 30 euró per darab áron szerezték be, miközben második legdrágább a nyugati oltás az pedig 10 euró volt, tehát a Moderna, és az AstraZeneca meg 4 euró. És valamiért 30 euróért kellett Sinopharmot venni, amit utána pedig elajándékoztunk a nagyon nagy részét környező meg afrikai országoknak, meg szerencsésebb történelmi fejlődésű országoknak. Az üzlet mögött Szeverényi Márk és üzleti köre állhatott, aki Szijjártó Péter egykori helyetteseként jegyzett Szabó László sógora. Állítja Magyar Péter, hát... Mi az, hogy maffia kormányként működik ez a kormány, hogy mindenen csak a pénzt nyúlják le? Ezt... Van egy ilyen tranzakció, és így közben lehullik belőle egy kis állami és pénz. Akkor is muszáj rengeteg pénzt lenyúlniunk, amikor épp Covid beszerzés van, és a életek múlnak rajta, még akkor se bírják ki. Nem bírnak a vérükkel. Akkor is pár milliárdot el kell rakni. Ez sokkoló. Úgyhogy szerintem az lenne a legjobb, hogyha megint kapnának még 4 évet, hát ha most már helyrehoz. Ja, most már, tehát most már loptak eleget, nem ezt kell mondani. Igen, igen. Ők már biztos nem fognak többe. Igen, úgy tűnik pont. De most jön a másik, az majd meg akarja szedni magát. Így van, ezt szokták mondani. Azt mondja Kúlya, kedves egészségügyi államtitkár úr, a fenti posztodat látva egyetlen szakmai érvet, egyetlen adatot, magyarázatot nem látok. Orvos vagy egészségügyi menedzser, egy államtitkár mégis megafonosokat megszégyenítő módon személyeskedsz. A felelősség vállalása, a hibák feltárása, a részletes adatok nyilvánosságra hozása, elemzése és a magyar emberek tájékoztatása helyett diktatúrákat idéző módon fenyegetőzöl. Kiket szeretnél feljelenteni, az elhunytakat, hogy rontották a statisztikákat? A hozzátartozóikat, akik elmesélték a történeteiket? Vagy az orvos és ápoló kollégákat, akik megírták, hogy miket éltek át? Esetleg azt is beleíratod majd az egészségügyi dolgozók munkaszerződésébe, hogy most már nem csak nyilatkozni, hanem emlékezni is tilos. De nincs, hogy a pozíciód vagy a tisztességed ér többet, ezt amúgy lehet, hogy ez már eldőlt. Hát igen, nem szép, ugye nyilván mellette ez, hogy ugye itt van ez a kép, ahol Müller Cecíliával ott áll a Kúly András. Ezt elmondta, hogy itt is. De nem az van, hogy ő itt fotózkodik a Müller Cecíliával, hanem igazából őt így hívták népszerűsíteni a magyar egészségügyet, és akkor ő, na hát ott a Müller Cecíliát csináltak egy képet. Ez botrány. Hát ez felháborító. Akkor már én a Fideszre fogok szavazni. Ja, igen, igen. Most már nincs mit tenni. Ezután a botrány... Be kell húznom a Fideszre. Olyan szimpatikusak az emberek ott. Egyik szimpatikusabb, mint a másik. Szóval én nem tudom, hogy tényleg ez, hogy ezzel revolverezni a másikat alapvetően, hogy ha valaki bármit elmond, hogy nem működött jól, akkor ő az összes egészségügyi dolgozónak a munkáját becsmérni. Nem erről van szó. Ez a retorika, bármit mondasz, ez annyira unalmas már. De ez sokkal inkább a Takács Péter sérti meg az mindig pajsként dolgozó. Emelik maguk elé az összes dolgozót, akik nem tehetnek erről, hogy érted, ha a MÁV-ról beszélsz, akkor a Lázár pajsként emeli föl majd a MÁV dolgozókat, hogy akkor őket szidod, hogyha az egészségügyet, akkor az orvosokat szidod, mindig rögtön pajzsnak oda tartják az egyszerű dolgozókat, és nekik meg soha semmi hibás, nem hibások semmi, ott se voltak, de ott voltak, amikor siker volt, amúgy nem ja, volt. Véletlenül pont arra jártak. Igen. Ez a leggusztustalanabb kommunikáció már tényleg, hogy itt volt egy kifejezetten kudarcos járványkezelés, ami alatt még jó szét is lopták a dolgokat, és aztán még elkezdik még itt megcsinálni a propagandafilmet arról, hogy mekkora királyok. Mindegy, újabb nap itt ez van. Újabb nap ebben a... Nem tudom, minek nevezzem. Amúgy demokráciának ma nem tudnám nevezni, de... Ez demokrácia, tudom. De, hogy demokrácia. Csak vannak fel problémák. Amúgy most nem demokrácia szerintem. A demokráciának vannak ilyen ismérvei, ellensúlyai jó esetben, de hogy... Egy jól működő demokráciának, igen. Ez nem egyetértek, hogy van vele probléma, de szerintem ezt nem lehet nem. De ami a demokrácia szkéne, például független igazságszolgáltatás. Független az igazságszolgáltatás? Ez nagy részben az. Nem az. De, na jó van, Ádám, de hogyha nincsen, figyelj, hogyha nincsen demokrácia, akkor a választáson sincs semmi értelme elindulni. Hát, akkor minek mész el szavazni? Mert most mit tudok csinálni még? Lázadni. Hát jó. Egy nem demokrácia ellen az jó, akkor nem független az igazságszolgáltatás. A végrehajtói hatalom független teljesen? De... Jó, nem. A média független? A média biztos, hogy nem független, hát, az állami média. És még emellé folyamatosan alakítják a választási törvényeket. Igen, de szerintem meg legyőzhető. Hát messze van a demokrácia. Nem. Szerintem csak a definícióban van. Nem értünk egyet. Igen, nyilván a problémákat látjuk, de mondjuk én nem tudom kijelenteni azt, hogy mondjuk az igazságszolgáltatás meg a végrehajtó szervek azok nem lennének függetlenek. Van a független része, ami fontos, az nem az. Amikor bele kell nyúlni az iratokba. A főügyész pártag volt, ez nem biztos, hogy segíti ennek a demokráciának a tisztaságát. Nem biztos, segíti az érvelésedet, igen. Igen, és az az érvelés. De én azt gondolom, hogy addig, amíg azt állítjuk, hogy ennek van értelme, hogy választásokon megpróbálja valaki ezt a kormányt leváltani. Van, mivel nyugtatunk magunkat még egy évig. De addig ez demokráciának minősül. Egy hibás demokráciának, aminek nagyon sok problémája van. De addig ez demokráciának minősül. És amint nem lehet ezt demokráciában leváltani, egy demokratikus eszközökkel leváltani, onnantól nem lesz demokrácia. Szóval, hogyha ez lesz csalva a választás. Oké, a Hatházi ezt mondja, hogy el van csalva a médiával, és ezért nem demokrácia. Ez egy érvelés. Én meg azt gondolom, hogy egyelőre nagyon is megvan az a lehetőségünk, hogy a lehető legbékésebb úton teljesen minden erőszakmentesen egy választáson lecseréljük ezt a kormányunkat valami másikra, amivel elégedettek vagyunk. Én már nem hiszek. Jó van, akkor nyomjad a fanservice-t, Ádám. Nem van, én tényleg nem hiszek. Akkor menj az utcára! Hát én nem tudok mit csinálni. Már csináltunk tüntetést, de hogy az a baj, már annyiszor volt pofára, és nehéz ebben hinnem. Értem, de már hívtam utcára embereket. Mit akarok? Hányszor kell még? Menj ki, állj fel a dobozodra, azt így rázad a csengőt. Igen, ez a baj, hogy most mit tudok csinálni? Hát persze, lesz választás, aztán megint ott fogunk állni, hogy hát de ha elcsalják a választást, az egyértelműen az fogja jelenteni, hogy ez nem egy demokrácia. Én még bízom benne, hogy ezt nem fogják meglépni. Ez egyértelmű elcsalását a választásoknak. És amíg azt nem teszik meg, addig... Az a baj, hogy én is szeretném ezt hinni. Csak már annyiszor hittem azt, hogy ez már biztos nem, aztán mégis mindig csalódnom kellett, hogy tudnak-e mélyebbre menni, és aztán mindig tudtak mélyebbre menni. Már azon gondolkozom, hogy most ezredjére is áltatom magam, és most megint áltatom magam. De akkor mondd a megoldásodat. Az, hogy áltatom magam, vagy azon gondolkozom, hogy feleslegesen áltatom-e magam, nem azt jelenti, hogy tudom a megoldást. Én meg azt érzem, hogy ezzel, aki azt jelenti ki, hogy itt nincsen demokrácia, és nem érdemes elmenni szavazni, meg dolgozni azért, hogy le legyen váltva ez a kormány valami olyanra, hogy vagy ez a kormány úgy működjön, ahogy ez megfelelő lenne, vagy legyen leváltva ez a kormány, azt szerintem az meg akarja spórolni ezt a nehéz. Igen, nem tudom, hogy nehéz. Meg, nem, most nem is rád mondom, de az, hogy egész egyszerűen ez van. Ebben a helyzetben hozták az országot, de ez még nem az elnyomás, ez még nem a diktatúra. Lehet ezt kiabálni, ez még nem a diktatúra, amire gondoltok. Tudod, mire gondolok, még... olyan vagy, mint egy Elon Musk fan, attól félre. Hogy? Hát, hogy jó, nem függetlenek a bíróság, jó, nincs független média, nincs független végrehajtás, de ez még demokrácia. De csak ettől félek, hogy így bele levallja magát az ember. Nem. Szerintem mindenki, aki valamelyik Fideszen meg KDNP-n kívüli pártra szavaz, az elhiszi, és el is hiheti, hogy az a párt, akire szavaz, az meg tudja nyerni a választást. És amúgy látod, tényleg ezek a változtatások a választási törvényen, ezekkel el lehet érni, hogy mondjuk annál az 1-2%-os különbségnél mégis inkább a Fidesz javára dőljön a mérleg, de ennél, hogy valamire 45%, valamire meg nem tudom, hát mire eljutunk a választásokig, 20% fog szavazni a Fidesz-KDNP-re, és úgy megnyerik, na az már nem lesz demokrácia. De az, hogy a, nem tudom, le lett mérve, hogy akkor fej-fej mellett van a két párt, és aztán a választáson meg kiderül, hogy ja igen, az ország 10%-át elfelejtettük megkérdezni, és ők mind a Fideszre szavaznak. Na most ez nem diktatúra. Meg helyi, hogy mondjam, az országosan lehet, hogy vezet a Tisza, de az csak egy része a választás. Igen. És akkor majd ki lesz számol, hogy igen, de hát nem tudta megszólítani a vidéken az embereket, és akkor jó, hát akkor ez van megint négyig. De lehet, hogy ez, de hogyha meg ott van, hogy az embereknek a 60-70%-a amúgy valójában változást akar, akkor meg ki lehet menni az utcára, hogy nem megfelel a választási rendszer. Én elismerem, nem azt mondom, hogy ez egy hibátlan demokrácia. Nagyon-nagyon sok probléma van vele. És igen, nagyon-nagyon sok helyen a kormányzatnak, meg a kormányzó pártoknak egyértelmű túlzott befolyása van az állami szervekre. Ugyanaz, amivel kapcsolatban az Orbán Viktor ugye 2006-ban kifejtette, hogy ez mennyire problémás, hogy illegitim a kormányzat, mert hogy nincs már mögötte a választói támogatás, nem azt csinálja, amit ígértek, mint ami most is van, és ráadásul a médiát használja fel arra, hogy oda hazudja a képünkbe azt, amivel meg tudja magát választatni újra. Igen, ezek valódi problémák, de ez nem jelenti azt, hogy nincsen demokrácia. Még mindig tudják, hogy a szavazat az egyetlen, ami ott tartja őket. És nem pedig a rendőrség, meg a katonaság. Nyilván elmegy az ember szavazni. Nyilván elmegy az ember szavazni, mert... Mint hogyha Orbán is lennék, és így mentegetném. Nem, csak az Orbán, nem, ez nem a feelingre gondolok, hogy az ember megnyugtatja magát mindennel, és az igenis benne lett. Szóval nyilván attól, hogy nem bízik az ember ebben a rendszerben már még, azt a fél órát rászánod azért 4 évente, hogy elmenjen szavazni, vagy 1 órát is akár. Nem, de épp ez az, hogy nem csak ennyi a munka. Oké, de én ezt már nem nevezném demokráciának, és ehhez még ezt nem is vettem hozzá azon kívül, hogy minden központosítva van, és leuralva a gazdasági szféra, aminél az államnak mi lenne a feladata? Hogy szabályozza. Helyett itthon mi van? Minden gazdasági szférát bekebeleztek. A médiától kezdve egészen a mezőgazdaságon át, a vendéglátásig mindent bekebeleztek, és mesterségesen életben van tartva, szóval minden szinten leuralt mindent, az összes állami dolgot központosított, és még a gazdasági szférát is leuralta, ilyen lélegeztető gépen tartott cégekkel, amik hogy nem élnének meg maguktól, a gazdaságot is gyakorlatilag, ami kormánynak tényleg csak az lenne a dolga, hogy szabályozza, gyakorlatilag most magáévá tette. Én nem ilyen demokráciát akartam. Én sem ilyen demokráciát akarok, de ez attól még nem lesz diktatúra. Attól még, hogy a haveroknak kijátszanak szektorokat. Attól még, hogy első vonalas politikusok felvásárolnak egy egész szakmát, és akkor az ő céljük az egyetlen, amin keresztül meg lehet csinálni, amit meg akarsz csinálni, ez mondjuk nem diktatúra. Igen, ez egy nagyon rosszul működő demokrácia. Nem diktatúra, de nem is demokrácia. Nem jó demokrácia. Nem demokrácia. Nem megfelelő demokrácia. Hogy piaci befolyásra használják a politikusok a politikai tőkéjüket, ez egy probléma. Az, hogy szétlopják az országot, az, hogy kinyomnak valakit a piacról, és akár állami pénzekkel föltékesített cégüket hozzák helyzetbe, meg állami megrendeléseket folyamatosan ők nyernek meg. Igen. Autokráciában megegyezhetünk? Nem. Jó, én... De nem. Én, autokrácia az diktatúra. Én azzal nem tudom adni ezt sajnos. Szerintem azt mondod, hogy diktatúra. Nem kell egyet értenünk. Nem diktatúra, mert... Azt mondod, hogy diktatúra van. Közelebb van, hogyha ilyen skála van, tudod, mint a szexualitás is egy skála, igen, ugyanazt mondják. Megvan, hogy milyen mérőszámok vannak, na nézzük, hogy ezzel mi van, akkor úgy érzem, hogy közelebb vagyunk a diktatúrához, mint egy demokrácia. De én meg úgy képzelem, hogy van egy, tehát vannak definiálható határok. Itt a demokrácia, és akkor tart idáig. Innentől kezdődik az autokrácia, és az megy odáig. És én azt gondolom, hogy valahol, tehát itt a demokrácia közepén, ott lenne egy nagyon kényelmes pont mindenkinek. És én elfogadom, hogy el vagyunk tolódva, de nem léptük át ezt a határt. Hát, és mikor lépjük át a határt? Mondom, egy elcsalt választásokkor egészen biztosan. Mm. És mondom, ezért én el tudom fogadni azt az érvelést is, amit a Hatházi mond, hogy mivel a médiával el van csalva a választás, ezért ő ezt már nem tekinti demokráciának. De a többi dolog, az szerintem attól még nem lesz diktatúra. Attól még csak egy nagyon rosszul működő demokrácia. Nem diktatúra, de nem demokrácia. Nem jó demokrácia. Nem demokrácia. Ez egy új fajta rendszer. Hibrid rezsim. Túl sok demokratikus ellensúly nem működik, és ezért... Aláírom. Egyetértek. Nehéz már azt mondani, hogy demokrácia. Miközben a demokrácia ebben is lényege, egyetértek, hogy a demokrácia nehéz azt lényege mondani. Veszik el valahogy. De hogy nekem is nehéz ezt mondanom. Én is érzem ugyanazokat a problémákat, amiket te érzel meg, amit ti éreztek. Csak szerintem attól még józanul kell figyelnünk, mert lehet itt diktatúrát kiabálni, meg is üvöltözni, hogy Orbán micsoda a elnyomó diktátor. És amikor meg látjátok, hogy valójában amúgy mindig tudnak érvelni valamivel, hogy tessék, de bazdmeg, ez is látod, hogy működik. Jó, de ez és akkor ott csinál úgy, mint ők, hogy csak így kiabálnak az emberek a semmibe, oktalanul, hogy a diktatúra, amikor azt látod, hogy minden szinten le van építve itt, akár a gazdasági élet, akár a média, akár a igazságszolgáltatás, akár a végre, mindent, meg mindent így átveszünk Oroszországból így 5 év késéssel, most épp nem tudom, kinek hirdetett. Házégnek nem 5 év. Kicsit jobban le vagyunk maradva, különben már valószínűleg háborúban állnánk. Mindegy, csak érdekes, hogy attól fél az ember, hogyha mondjuk elmentél volna Amerikába 20 évvel ezelőtt, és visszajönnél, és most szinte minden szembesülni, akkor sokkal élesebb határt érzékelsz. De azzal, hogy 15 éve főzik ezt. Én elfogadom. Lehet, hogy mi vagyunk a béka. Jaj. De egy kicsit úgy érzem, nem? Jó, igen, csak mellette szerintem azt is érdemes hozzátenni. Ez egy elképesztően hasznos eszköz a kezünkben, mivel nekik is muszáj úgy tenniük, mint hogyha ez egy jól működő demokrácia lenne. Mi is úgy teszünk, mint hogyha egy jól működő demokráciában élnénk, és azt mondjuk, hogy tessék, ezek a szabályok, ezek a törvények, ezeket akkor hogy nem tartják be. És akkor látod, hogy ezt még a mai napig rájuk lehet olvasni. Ez szerintem egy remek eszköz, és ez, hogyha elengedjük azzal, hogy azt mondjuk, hogy itt diktatúra van, és teljesen normális, hogy azt csinálnak, amit akarnak, tudom, hogy nem azt mondod, hogy ez normális, csak hogy ide fajult az ország, és most már ez történik a mindennapokban. Szerintem ez kontraproduktív. Szerintem el kell várnunk, hogy úgy működjön ez az ország, mint hogyha egy valódi, jól működő demokrácia lenne, és minden ponton ezt el kell várnunk. Amúgy magunktól is el kell várnunk. Tartsuk be a szabályokat, és várjuk el másoktól is, hogy betartják. Szerintem ez az egy útja van annak, hogy visszatérjünk abba, hogy ez egy valódi, jól működő demokrácia. És még azt se tartják be. Igen, de hogyha ellopnak 1 milliárd forintot, és akkor boldogok lesznek az 1 milliárd forintjukkal, meg ellopnak egy foci még egyet, játszani, hogy 700. Közben te vagy a bíró is, és közben még a szabályt is megváltoztathatod. Igen, és amúgy egyetértek, hogy amíg ott volt tényleg a Feri, meg a Ungár Péter, és az volt a jó világ, még ott volt a Feri. És akkor tényleg annyit tudtál csinálni, hogy összvisz izét faszrajzoltál, kutyapártra szavaztál, vagy befogtad az orrodat, és úgy tettél, mintha el lehetne érni változást azzal, hogyha tényleg erre, ahol volt előválasztás, ott lehet, hogy tényleg működött, és ahol nem, ott akkor megegyeztek a háttérbe, és akkor valami DK-sra leszavaztál. Tehát amíg ez volt, addig elfogadom, hogy teljesen kilátástalan volt minden, de most, basszus, ott van tényleg 10%-kal vezet a Tisza, és akkor ezt majd meg fogjuk látni. Szerintem most itt van az ideje annak, amikor úgy lehet tenni, mint hogyha demokráciában élnénk, és el lehetne várni, mármint hogy működő, jól működő demokráciában élnénk, és el lehet várni, hogy működjön a demokrácia. Mert most ott van a másik súly, és ez rájuk nehezedik, hidd el, látod, össze-vissza kapkodnak, megvadulnak, megbolondulnak, bemennek az RTL klubba, mi lesz a következő? Vitázni fog az Orbán? Szóval már lassan, már elkezdünk lépegetni vissza a megfelelő demokrácia felé. Na, ez egyre pozitívabb. Ugye? Igen. Én biztos vagyok benne, hogy nekik fontosabb a hatalom, mint ezek az illiberális és autokratikus elveik. Ez az én véleményem, a tiéd meg más, ez nem kell teljesen egyetértenünk ebbe. Attól még mindannyian látjuk a problémákat. Nem akarom elvitatni a problémákat. Ott vannak. Csak szerintem a definíció más. Ott ez egy probléma. Öreg Takács Péter. Hogy heddi? Van egy ilyen probléma, amivel nem is kell foglalkozni, mert nem is probléma, azt tudtad? Azt írta a Nemzeti Népegészségügyi Központ, hogy ahol ugye vannak ezek a fonálférges vízcsapok, vízhálózat, ugye Pilisen és Monori erdőn, azt írták, hogy a fonálférgek előfordulása esetén az ivóvíz tűrhető minőségűnek minősül. Ebben az esetben az ivóvíz fogyasztása az emberi egészségre ártalmatlan, fogyasztása csak abban az esetben nem javasolt, ha azt a hatóság külön elrendeli, mint ahogy tette. Háztartási felhasználás esetén sem jelentenek az egészségre többlet kockázatot. Hát azért az ízlés is kérdése. Értem, hogy ők azt mondják, hogy igyam a férges vizet, mert ártalmatlan, de azért nem olyan jó ízűen iszod meg a férges vizet, nem? Hát amikor így úszik benne, én egyszer képzeld, az én a mávon töltöttem a csapból vizet. Ah, Jézusom, mit gondoltál? Az arra van, hogy lehúzd a... Hát, hogy megmosd a kezed. Gondoltam, hogy amivel megmosod, nem a WC-ből, Ádám. Hát jó, de arra van az a víz. Az másra nem alkalmas. Én gondoltam, hogy egy csapból folyik, érted, Ajszét? Nem volt kiírva, hogy nem ivó víz, mert valószínűleg már lekaparta valaki 82-ben a vagonról. Morzalmas volt. Okay. És akkor így... Fergek estek ki belőle? Hát nem ittam meg. Na hát, ez mondjuk bölcs volt. Miután belkortyoltam, és furcsa volt az íze, és akkor néztem, hogy minden szutyok húszott benne. Ah! És akkor mondtam, hogy jó, ezt köszönöm. Tűrhető minőségű. Igen, tudom, hogy ez tűrhető minőségű. Mégis úgy döntök, hogy ezt most nem iszom meg. Hát nagyon finnyás vagy. Az. Felvitte az Isten a dolgot, már megsegítszed a mávos húgyvizet. A mérgezett vizet. Felfüggesztette az összes külföldi segélyprogramot az amerikai külügyminisztérium. Na hát ez meg a mi hírünk. Mi hírünk? Ja, ez az. Volt nincs Pressman dollár. Ami nem is Pressman dollár, mert megírta a Pesti srácok. Ja, igen, olvastam azt a cikket a Pesti srácokon, ahol leírják, hogy nem vagyunk hazárudok. Most tehát ezek után leírják, nem tudom. Hogy miből van a pénzünk, a YouTube-ból és a... Azért. De ezt el lehet hinni, ezt a helyreigazítást, mert a Pesti srácokon olvastam. Mondjuk igen, ez nehéz. Szóval a bíróság kötelezte őket, hogy odaírják a helyreigazítást, de mégiscsak ott van a fejlézve, hogy Pesti srácok, és akkor elgondolkozik az ember, hogy automatán, hogy így azért ezt akkor, hát igen, ez egy kettősséget szül az ember. Olyan, mint ezek az AI hírek, hogy így azért ott a Friderikusszal beszél valaki, hogy az orvosok elhallgatják azért, és tényleg mondja, de visz, el kell hinnem vajon. Lehet, hogy van ott véletlenül. Emlékeztet erre a fonálférgre, ezt ne, már így... Már meg a finom fonálférgedet, Ádám. Mi bajod lesz belőle? Tűrhető minőségű. Semmi bajod nem lesz tőle. Na, amit mondtunk, hogy megnyertük pályázatot, azt az mégsem fogjuk megkapni, úgyhogy lehet kár örvendeni amúgy. Az öreg Trump így lehúzta a Fókusz stúdiót. Igen, meglátta. Mi az? Pedig a Vitya szeret nézni minket a WC-n. Ja, igen. De, igen. Ja, tegnap beszéltünk azzal, akik nem mérjük meg a pályázatainkat, hanem vannak ilyen pályázatírók. Ja, de ezt nem úgy képzeljétek, hogy itt ilyen csukjás, ilyen gyurcsánista, globalista, szektás emberek. Pályázatírók írják az EU-s pályázatokat is az oligarcháknak, szóval... Vannak emberek, akiknek ez a munkájuk. Figyeljük amúgy az EU-s pályázatokat is. Meg az államiakat is. Azt is néztük az államit, csak ott a... Végül nem sikerült. Hát az amiatt nem, mert az új irodának már fél éve a telephelynek kéne lennie, és mivel most költözünk oda, még csak most lesz a telephelyünk, érted? Ezért nem tudtuk pályázni. Na mindegy, ahogy láttam, úgyis összeomlott a rendszer, úgyhogy mindegy is lett volna. Lehet, hogy amit mondtuk, hogy megkapunk, mégse kapjuk meg, úgyhogy nyilván nem erre építettük a következő évünket erre az 5 millió forintra, viszont egy tudnak kárőr lenni, és így most mit fognak mondani? Ja igen, már most megszűnik a most műsor. Európába költözik át az soros hálózat. Ja, de most már, hogyha EU-s pénzt kapsz, az de az, el ami... kell dönteni, hogy kárőr vendenek, vagy úgy csinálnak, mintha megkaptuk volna, és akkor tovább is mondhatják, hogy ebből élünk. De hát ez a bíróság kárőr... mondta, hogy nem ebből él a Fókusz stúdió. Az a lényeg, hogy most máson is ezzel se lehet támadni minket. Amúgy én arra számítottam, Orbán bejelentette ezt a nagy hadjáratát, hogy még ha meg is kapjuk, majd a szuverenitás védelmi hivatal kitalálja, hogy dupláját kell visszafizetni, úgyhogy én ezzel számoltam, de így, hogy nem kapjuk meg, legalább nem kell visszafizetni a dupláját. Legalább ennyi pozitív. Kis mozgást ér. Úgyhogy ez attól még a műsor az menni fog tovább. Mi ez? Hát csak, hogy a pénznek az értéke. Ugye itt 5-6 millió forintról beszélünk, egyszer 5, egyszer 6, a 6-ot akkor végül is nem kapta meg a Fókusz stúdió. Eközben a HVG birtokába került dokumentumok szerint több 10 millió forint értékben lőtt ki nagyvadakat a NER elit különböző egzotikus országokban. Például a Bánki Erik... Örülök, hogy erre van pénzünk, bazzeng. Fideszes képviselő Dél-Afrikában 29 100 000 dollár, majdnem 40 millió forint értékben. Várjál, bocsánat. Kafferbi vajon, kék gnún, zebrán, baracskos disznón, gazellán, antilopon és impalán kívül egy rendkívül ritka és ezért veszélyeztetett széles szájú orrszarvút is kilőtt. Másfél évvel ezelőtt. Hát ez a Bánki Erik, ez egy közülünk. Ő a népembere. A nép ki az, aki nem szokott széles szájú orszarvúkat kilőni? Amúgy ezek már tényleg olyanok, mint valami bontfőgonosz. Nem elég, hogy szétlopják az országot, muszáj az meg veszélyeztetett fajokat is kilőni. Egyszerűen mi lesz a következő, hogy egy éhező kis gyerekek szájából leszik ki a kaját? Mondjuk ez megvan csak áttételesen, de hogy... Nem, megtörtént. Megtörtént a gyermekvédelmi főigazgatóságon, ugye 10 milliárd forint értékben dobtak rászoruló emberektől. De hogy ezt elképesztő. Jobb dolog nincsen. Ez a vadászat mánia a Fideszen belül, ezt nem tudom hova tenni. De ez minden elitnek, a kommunista elitnek, előtte a nemzeti elitnek, azelőtt a királyi elitnek, a grófi elit, minden elitnek a szórakozása volt a vadászat. Ezer évre visszamenőre. Mire nem lehetett volna pályázni? Nem a műsorra pályázunk meg ilyen szerkesztőkre, hanem hogy kilövessünk egy széles szájú orszarvút. Bár arra nem lett volna elég, lehet ez az 5-6 millió. De, hogy nem. A széles szájú orszarvú kijön, de amúgy veszélyeztetett fajt, azt gondolom, hogy nem lehet pénzért sem kilőni. Van az a pénz? Van az a pénz. És hogy tűnik? Neki fontos? Hát de és meg, miből is... van rá pénze? Ja, nagyon örülök, amikor befizettem az adót, bazzeg, akkor arra is gondoltok, hogy ezt most arra utalom, hogy ez az öreg fideszes képviselő kilőhessen egy veszélyeztetett fajt. Na jó, azért azt ne tegyünk úgy, mintha Bánki Erik nem fizetne adót, amikor a fizetéséből ugye levonja az állam. Ő is fizet adót. És minden állami alkalmazott, miből kapja? Csak azért, mert esetleg ugye állami helyen dolgozol, attól még te is fizetsz adót. Igen, és miből kapod a fizetést? Én értem, Ádám. Az adóban. Igen. És hát jó, és de hogy... tőle sajnálom. Na hát és akkor, de azért egészségügy legyen, igaz? De én szóval... nem, én róla beszélek. Róla beszélek, aki, hát akinek más... volt 40 millióra állatokat kilőni, mivel képviselő csak az adókból él, szóval feltételezem, hogy az adóm ment erre. Biztos, hogy csak az adóból, lehet, hogy vállalkozik mellette. Ott van a Lázár János, ő is vállalkozik. Jogos. A Mészáros Lőrinc is polgármester. Ott már elveszti az adó jellegét egy idő után a pénz, de hogy minden pénz, amit ő elköltött a széles országúra, az valaki befizette itt, az biztos vagyok benne. Hát, ez könnyen meg lehet, hogy így van. Ez könnyen meg lehet. Nem tudhatjuk. Lehet, hogy pont azt a 40 milliót, amit erre fordított, hogy állatokat lőjön le Afrikában, ez lehet, hogy pont ezért megdolgozott. De amúgy, én kiemelném itt megint, tehát a vadászattal semmi probléma nincs. Tudom, hogy nem szeretitek, tudom, hogy van köztetek, aki nem szereti. El kell fogadni. A vadászatnak a modern világban igenis van helye. Az, hogy a vadgazdálkodás, azt valaki megcsinálja, ennek nagyon is van helye. Annak is van helye, hogy a szebb, nagyobb állatokat, meg azt, amiért valaki sok pénzt fizetne, hogy kidője, azt akkor eladod, és akkor abból az állomány többi részét jobb minőségben tudod fenntartani, jobb lesz neki, tudsz, mit tudom én, állatorvost oda fizetni, mert tudom is én. Ő meg hogy... tudja darálni ezért az orrszarvút, és akkor jobban áll a pénisze, nem? Ilyenekben hisznek egyesek. Lehet, nem tudom, hogy ezért lőttek ki, de amúgy igen, az, amikor egy védett állatot lelősz, ez azért ezt nem lehet megvédeni. Ezen büszkélkednek, nem? Ott, hogy hát én már orrszarvút is lőttem, nagyon veszélyeztetett, és na, amúgy ez még egy probléma. Én meg embereket eresztek szabadon igen. A birtokomon, és sniperrel kilövöm őket, az a következő, csak azzal már nem biztos, hogy büszkélkedni fog. És ez, ugyanez a gondolkodásmód vezet ahhoz, hogyha valaki emberkereskedelembe belemegy tényleg, meg gyermekprostitúciós hálózatokat használ. Mármint ez a gondolkodásmód is vezethet oda. Felülál minden. Hogy, igen, hogy őt hagyják már békén, ő, ez olyan exkluzív, ledőni egy védett faj utolsó 100 darabjából egyet, én még ledőjettem. Ott van a falon. Itthon is, amikor valaki egy bicikliző medvét lő, de teljesen részegen, az azért egy másik oldala a vadász élménynek, ami már nem biztos, hogy azért könnyen védhető. Tehát ezek a politikai ilyen vadásztatások, ezek, ja, ez nekem itt se a szív, ugye? De az viszont, ezt ne felejtsétek el, hogy tehát nem úgy van, hogy a vadász öl, és az összes vadász öl. Hogyha nem tartott kordába a vadállományt, akkor le fogja rágni az összes kukoricát, meg iszét, gabonát, és aztán majd ott állhatsz, hogy na jó, hát nincs mit tenni. Hirtelen már nem lesz olyan büdös az, az a baj, hogy én örülök, hogy meg vannak fizetve a politikusok, de amikor azt látod, hogy valaki Afrikában egy lakásnyi pénzt elvadászik, akkor úgy érzem, hogy kicsit túl jól élnek már. Kicsit túl jól. Szóval az nem a top listán. De ez a korrupció ellen. Szóval ha csak a vadászatra elköltesz egy lakásnyi pénzt, akkor vajon mennyi van még ott? De Ádám, ez a garanciája annak, hogy nem lesznek korrupta. Ja, igen, és... mert sok pénzt kapnak. Például Bayer Zsolt, akire soha senki nem szavazott. Várjál, még semmilyen Zsolt mit lőtt ki? Van valami? Hát ez szokásos. Ami Impala trófeával tért haza júniusban. Milyen szerény, keresztény konzervatív kormányunk van, hogy Afrikába mennek vadászni állandóan. Ja, okay. Bayer Zsolt, Namibiai Safari. Várjál, van varacskos disznó, kéknú, gazella, oké, okay. Trófájukat pedig Magyarországra szállította. Bayer... és Impalát is, ne felejtsük el. Egy másik alkalommal nyársas antilopot is, nagyon jó, nagyon jó. Mészáros Lőrinc Tadzsikisztánba vadászott. Nem, csak jó. A barátja. Ja, nem, a miniszterelnök barát. Okay. Nagyon két jó. Két kőszáli kecskét, egy argalit, háziakot, vaddisznót, argali juhat, sziklaszarvast ejtett, és hozta haza a trófájukat. Én nagyon örülök, hogy ennyire jól élnek bazen. Jó, de hát ő egy üzletember. Tehát érted, neki jól megy. Ő nem egy választott politikus, ő nem közpénzből él. Ő nem... De ez kimondani egy nevetés nélkül. Jó, jó, van, akkor nincs semmi gond az országban. Amúgy nem... Persze, most orszarvút, bazd meg! Tényleg ezek már úgy beszélnek, úgy élnek, mint ilyen főgonoszok a filmekben, és én nem tudom, hogy ez mennyire elvakított, és sajnos egy csomószor pont ezt szavazza meg, aki a legszarabbul jár velük, de mondjuk ez a Trumpnál is így volt, hogy az a réteg... gazdagok kapnak mindenféle, szóval, hogy kevesebb adójuk lesz, és a szegény ember egyre szarabbul jár, és mégis igen, igazad van. Érdekes, és amúgy a Menczer Tamás is az Egon úrnál ilyesmikről magyaráz, de nem kell belehallgatni, nem, tehát teljesen mindegy. Jó, én örülök, hogyha nem kell belehallgatni. Nem tudom pontosan, hogy hol mondja, nagyon jó volt végighallgatni. De így mondja, nézd, így beszél. Így mondja. És azt is mondja például, hogy kérdezi a Rónai Egon, hogy akkor mit mond, hogy itt nagyon jó az élet, de azért van még tennivaló, nem? És akkor mondja a Menczer Tamás, hogy hát igen, van tennivaló. Például erősítjük a középosztályt, és akkor mondja a Rónai Egon, de hát ez a szöveg, azért nem kéne a középosztályba be is jutni. És megakad a Mence Tamás, nem jutott eszébe szegénynek a propaganda. Hupákolt, és aztán valahogy végül kivágta magát azzal, hogy ahogy nem volt vele nagyon kemény az Egon. Nem, hanem, hogy mindenkinek van munkája, emelkednek a nyugdíjak, 13. havi nyugdíj. Nyilván nem sikerült válaszolni, még az se jutott eszébe, hogy de hát az a munkáshitel segít ezeken az embereken is. Nem jutott eszébe. Mindegy. Nem hallgatja eleget az Orbán beszédeket. Még Orbán Viktor is elmondta, hogy arról van szó, hogy aki nem jön ki a végén. Nem, hanem hogy azt akarják... Értelmezd a valóságot nekünk Orbán Viktor, mert most nehezünkre megy. Valahogy máshogy jön le egy csomószor. Igen, így felveszi a csukjáját. A Mencer Tamás. Látja. Orbánista, gyurcsányista szektatag. Nem, hanem hogy azt mondta, hogy azt kell elérni, hogy a középosztály, az alsó középosztályba bejussanak az emberek. Uh-huh. Ezt mondta Orbán Viktor. Hát ez mondja, hát az elmúlt 15 évben lehetett volna ezért. Van egy nagy bázis, aki bejuthatna, szóval azt már kiépítették. Föntről bele lehet csúszni. Alulról meg több millió ember van, akit potenciálisan el lehet juttatni a középosztályig, szóval potenciál rengeteg van. Igen. Már más dolog, az nem olyan egyszerű, azt így. Vagy azt mondják, hogy mostantól a középosztálynak más számít. Igen. Mondjuk, aki dolgozik. Az az alsó középosztály, aki hó végén már lopnia kell, hogy tudjon enni. A középosztálynak már nem kell lopnia, és hogyha meg felső osztály vagy, akkor meg abból élsz. Tehát akkor már a fizetésedből kijössz hó végén. A lopásból. Ja, hogy a lopásból. Felső 10 000. De nálunk már van egy, a felső 10 000, az igen, az megvan például már. Csak azt kell mondani, hogy a KSH-nál ugye, tehát, hogy, tehát aki 28 000 forintot kap egy hónapba, az létminimum fölött van. Csak ezt kell mondani a KSH-nak. Ja. Az létminimum 28 000 forint. Tehát akkor a 28 500 minimál nyugdíja, azzal meg vagyunk. Ja. Jó, azt hiszem, meg is megbeszéltük. Lehet, hogy azóta már emeltek. De örülök, hogy a középosztály erősödik. Amúgy de tényleg szomorú, hogy most, mert ugye mindig támadnak minket, hogy kussoljunk, mert jól élünk, és pont ez az, hogy nem gondolom, hogy mondjuk nekünk, akik most itt egy egész népszerű műsort vezetnek, meg csinálják a dolgokat, nekünk kell félteni attól, hogy nem tudunk majd kaját venni, de ez a legfurcsább az egészben, hogy akik viszont... Másokért akarsz kiállni? Igen, és ezt nem tudják megérteni, és aztán majd fél évig, vagy évig megint azzal támadnak, hogy támogatás, amit nem kaptunk meg, és akkor ezen pörög majd egy évet a propaganda, hogy majdnem kaptunk 3 vagy 4 kamerányi pénzt, miközben egy átlag vadászatkor többet költenek ezek a fideszes képviselők. Szóval elképesztő számomra ez a kettős mérce. Egy jak meg a jat többe került. Tegyük hozzá azért, Ádám, tehát hogyha ilyen dolgok miatt nem szabad fölemelni a hangját az embernek, mert mondjuk nem éhezel. Ha nem éhezek, akkor kussoljak. Bocs, éhes vagy? Láttam, hogy reggeliztél. Ja, nem kellett volna. Akkor, tudom. Akkor most nem beszélhetsz arról, hogy esetleg valaki éhes, meg éhezik. Ja. Én nem reggeliztem, én éhes vagyok, akkor én lehet, hogy beszéltek. Nem tudom, Ádám, például az, akinek a gyerekét nem műtették át erőszakosan az óvodában, az elég beszélhet sokan arról, hogy ez nem szabad? Hoppá! Most mi lesz? A Mence csak ne beszéljen ilyenekről, hogy akkor Brüsszelből akarják meg, neki nem mondták meg, nem? Akkor... Aj, ne akarjál már itt következetességet számon kellene rajtuk, az már rég túl vagy. Az is csodálatos, amikor arról beszél, hogy a Magyar Péter Manfred Weber embere, ők pedig Trump emberei. Ezt mondta? Hát így végül is ezt implikálja, hogy... Én nem büszke lennék erre. De hogy nem ezt akarja mondani. A Weberekkel volt egy pár... De az még más volt. Akkor a magyarok érdekeit szolgálták. Na, akkor még igen. Amik ki nem baszták őket. Amit úgy adnak el, hogy kiléptek, ugye? Igen, de most a Trump érdekeit szolgálják ilyenek. Az, tehát ez ezt implikálta. Sokkal szuverénebb amúgy, igen. Én így értelmeztem a szavait a szóvivő úrnak, akinek ugye az egyetlen tudása az, hogy szót visz. Ne, ezt pedig nézd csak meg a linkjét, hogy mi ez az oldal. Ez a kormány.hu. Nem? Per jó hír. Van egy ilyen honlap, hogy kormány.hu per jó hír. Nem csodálatos? Aktuális jó hír. Aktuális jó hír? Végre vidám dolgok és foglalkozunk, nem csak ez a nyomasztó dolog, ami az országban történik. A jó hírekkel kezdem, mert nincs. Január 1-től elindul kormányzati intézkedéseket bemutató honlap. Itt minden olyan programra és döntésről részletes tájékoztatást talál, amely az új gazdaságpolitikáról szól, a nemzeti konzultációban elsőprő többségében támogatott magyar emberek, blablabla. Oké, nézzük az aktuális jó híreket. Várjál, mit mond az egyes konkrét programokról, témákra kattint? Oké, kérjük, olvass el az információkat, és ismerje meg a támogatásokat és lehetőségeket. Magyarország meg tudja csinálni? Aktuális jó hírek. 12-18 millió forintra emeljük az áfa alanyi mentes... áfa alanyi mentesség határát jelentette be Orbán Viktor miniszternek több mint 800 000. De ez több mint 800 000 vállalkozás számára ilyen nagyobb adókedvezményt. Amúgy megint az az érdekesebb, hogy ezt már nagyon sokan várták, ugye a taxisok is most emiatt is voltak tüntetni, de hogy az EU-ban mindenhol emelték. Hát olyan 38 millióra. Igen. Az lett volna ez EU-nak ez volt a irányítató. Igen. Ja. És kb. Mindenhol meg is csinálták. Magyarország meg valahogy megint megvárta az év közben, hogy nem tudta volna előre szólni, hogy jövőre úgy tervezzem mindenki, hogy akkor ennyi a határ, hanem megint január végén jut eszükbe. Ennyire nem tudnak előre tervezni, úgyhogy már nyáróta lehet tudni, hogy az EU-ban 2025-től mindenhol emelkedik. Ők januárig vártak, hogy ezt kitalálják. Ezt se értem. Tök gyalázatos. Megint a jogbiztonság. Hogy nem lehet ezzel tervezni? És mindenki elkezdte az évét akkor, és ugye nyilván január 1-től volt, aki gondolom átállt másmilyen adózásra, mert hogy hát jó, ha csak ennyi, akkor ennyi. És akkor így év elején csak így bedobják, hogy na jó, akkor most megcsináltuk, most már mi a baj? Az a baj, hogy nem lehet veletek számolni. Nem vagytok partnerek, ez a baj. Pedig ugye mi bíztunk meg, hogy csináljátok meg rendesen ezt az országot. És akkor megemelték. Amúgy mióta volt 12 millió az értékhatára, szerintem akkor meg kétszer annyit ért a forint. 2017, nem tudom. Nagyon durva. De nézd, várja, van egy másik új hír is. 1700 milliárd forintnyi kamatot fizetnek ki a magyar lakosságnak az állampapírok után. Ja igen, azt már tudjuk. Az más kérdés, hogy mi lesz utána a kormánnyal, amikor ennyi pénzt ki kell fizetnie. Hát igen, és ugye Nagymárta, amit kipakolt egy posztot, lehet, hogy ezt is megnézhetjük ehhez, ha már itt halljuk ezt a jó hírt. Nincs benne. Jó. Azt írja Nagy Márton, hogy kamateső, egyenlő pénzeső, és kiderül, hogy ennek a irgalmatlan mennyiségű állampapír kötvénynek az értékének egy jelentős része az néhány embernél összpontosul. Tehát az állampapírok 40%-át olyanok tartják, akiknek legalább 50 millió forintjuk van ebben. Oké, a 40%-át, de az értékének meg a 60%-át. Hát igen, ezt véletlenül rakta ki, megint ugye az van, hogy nem arról van szó, hogy a kis családok így félre tudott rakni egy kis pénzt, és akkor egy kis állampapírt vett bőle, és akkor egy kicsit előrébb van. Hanem ott van 20 ember, 20 ügyfél, akinek 5 milliárd forint fölötti államkötvénye van. Igen, az egész sok. Az a család, az biztos hát ő lehet. Nekik tényleg pénzeső van, basszus. Hát is igen, sok pénzből tudsz csak pénzt csinálni. A gazdagok tovább gazdagodtak, azt mondod. Érdekes. Tessék, üdv a középosztályban. De mindenki ugyanannyira gazdagodott, ez így igazságos, Ádám. Igen. Ugyanannyira gazdagodott mindenki. Aki 20 forintot rakott be, az 25-öt vehetett ki. Aki 20 milliárdot, az 25 milliárdot. Nagyon jó. Jó, ez hát... Hát ezt most be, figyelj. Itt a jó híreket néz, munkás, jó, ezeket ismeri. Nincsenek rosszak. 13, oké, okay, nem jársán. Nézd meg. Nem maradtunk, de igen. Szóval, hogyha jó hírt akarsz hallani, akkor itt vannak a jó hírek. Jó, ez ezen a Csóri oldalon nagyon jó. Kormány.hu per jó hír. Itt is vannak jó hírek. Na, lássuk, egy jó hír. Jaj, de jó. Ez nem is a jó hír, kormány.hu per jó hír. Nézzük a jó híreket, összefoglalta a egyszerűbb emberek, már ennyit nem biztos, hogy el tud olvasni egy átlag fideszes, de azért most megpróbáljuk feldolgozni. Már 1 millióval többen dolgoznak, mint 2010-ben. Oh, wow, ez nem 14-re jött össze? Nagyon jó, de ez tényleg, ez jó, ez, amit el kell ismerni, ezt el kell ismerni. A közmunka is annak számít? Persze. Jó. Kivéve a minimálbérben, abban nem számít. 20 és 60 év közötti korosztály foglalkoztatási rátája 64%-ra, 81%-ra nő. Ezt el kell ismerni, a foglalkoztatottság nőtt. A háztartások pénzügyi megtakarítása négyszeresére nőtt, mondjuk az infláció is majdnem volt annyi, és... Biztos, hogy annyira nőtt, ezt most elhiggyem. Hát hogy persze ilyen 5 milliárdos családokkal. Persze. Jó, hát ugye. Igen, a társadalmi oldal az lehet, hogy egy kicsit kinyílt, a kereset különbségek azok lehet, hogy nőttek, de összességében a nagy átlagunk nagyon jó. A Mészáros Lőrincen nagyon jól állunk. Na ez egy érdekes szekció következik. 10 magyarból 9 magyar saját tulajdoni ingatlanban lakik. Én ezt nem hiszem el. Ez fenntartásokkal gondolsz. Úgy van, hogy van egy ember, akinek mondjuk van 100 lakása, és akkor a 99-nek meg nincsen, vagy van 90 lakása. Szóval ez átlagban mindenkinek van, vagy ez hogy jön ki? Én nem hiszem el, hogy a magyarok 90%-ának saját tulajdoni ingatlanja van. Amúgy nagyon-nagyon magas a magántulajdon aránya a magyar lakáspiacon, ez tény. Csak emellett mégis van, hogy lakhatási válság van, ezt hozzá kell. Igen, azt gondolnám, hogy akkor furcsa ez a lakhatási válság, hogyha mindenki saját lakásában lakik. Vagy úgy van, hogy van egy... Oda van bejelentve. Van lakásod valahol, de ott munkád nincs, úgyhogy ezt ki kell adni, de nem tudod kiadni, nem tudod eladni. Nem tudom, ez hogy jön ki amúgy pontosan. De aztán lehet, hogy nagyon sokan, nem tudom, a idősek a saját házukba laknak vidéken. Igen. Az már más dolog, hogy mondjuk a fiataloknak onnan el kell költözni, hogy legyen munkájuk, szóval. De azért az a 10-ből 9, ez még így is nekem így nehéz elhinnem. Az EU-s átlag 10-ből 7. És amúgy tényleg ez, elvileg ez van. Tehát a, mondjuk a románoknál és a szlovákoknál magasabb az átlag, hogy bezegezhessen az ember. Ja. De amúgy ez, tehát ez nem biztos, hogy a jó létet méri akkor, hogyha a románoknál még magasabb. Tehát nem tudom, hogy milyen a lakhatási válság mondjuk Németországban. Én most láttam, hogy milyen lakásárak vannak, azért horror. Egy olyan lakás, ami nálunk mondjuk Budapesten 50-60 millió, az lehet, hogy ott a duplája, triplája Németországban. Hát jó. Egész egyszerűen ott az ingatlan az nagyon-nagyon drága. A hitelek valószínűleg jobbak. Nem tudom, hogy most jobbak-e az elmúlt, tehát mondjuk a Covid előtt sokkal jobbak voltak ott a hitelek, az euró alapúak. De ez lehet, hogy ez 2010 előtt is lehet, hogy így volt. A mikrovállalkozások 10 év alatt megduplázták a bevételüket. Na ez biztos, hogy infláció követő. Folyamatosan nőnek a reálbérek. Ez pedig, figyelj, amit el kell ismerni. Nem mindig, de a 10-es években lévő konjunktúra az érződött. Mindenki egy kicsit jobban élt. Ez tény. Más kérdés, hogy a napsütötte tengerparton, a hajóban mindenki egy kicsit részegen hempergett, és a kapitány is, és aztán jött az első válság, és a falhoz baszta az egészet. Ugye kérdés, hogy mi ki a jó kapitány, a jó kormányos, aki amikor süt a nap, és semmit nem kell csinálni, akkor ő is be tud baszni velünk, vagy aki el tudja kormányozni a hajót, amikor jön az első hullám. De még úgy látszik, hogy ráívott az Orbán erre a posztra. Brüsszeli cikrán nem hallottad? Mert a békepárti kormányunk, ez a legjobb poszt, ami tegnap született. Indulhat a támadás! A Brüsszel elfoglalását célzó hadműveletet megindítom, mondja Orbán Viktor itt a képen. Béke? Hát nehéz már ezt ilyen... Béke. Ezt lehet, hogy egy kocsmával félrészegen posztolták, de hogy ez... De tudod, hogy ezt ő mondta. Te is hallgattad azt a beszédét. Én már elfelejtettem. Az EU-s elnökséget értékelő beszédének a vége volt ez. Nem tudom, egyszer, mert ott béke, és aztán hadművelet rögtön. Hát a béke hadművelet. Én ezt nem tudom már, nagyon furcsa nekem ez a két retorika együtt folyamatosan. Operation béke. Mit akarnak Brüsszelt elfoglalni, az pontosan az mit jelent? A patriótákkal? Hát igen. Elvileg ez a nagy terv, hogy meg lesz ez a szélsőjobbos fordulat az egész világon, és akkor hirtelen már mindenki nagyon jóba lesz Orbán Viktorra, és akkor könnyen meg fogja tudni tartani a hatalmát. Ugye ez az, amiben érdekes módon ugye a környező országokban ezek a tüntetések nem jönnek most jókor Orbánnak. Mert hogyha a Fico megbukik, hogyha a Vucic megbukik, hogyha a románoknál jön egy új erő, aki meg tudja tartani a NATO-ban, hát, és a föld golyón, és nem pedig a lapos földön a román államot, akkor ugyanúgy nem a haverjai fogják körülvenni. Már pedig látod, hogy milyen boldog, hogy a szlovákoknál ott van a magyar ellenes Fico. De ha már Brüsszel... Brüsszel. Nézzük, mire elég, hány év Brüsszel ez? Azért nem tegnap kezdte Deutsch Tamás a brüsszeli pályafutását, és hát tudjuk, hogy tehát ő volt a lista vezetője az európai parlamenti listájának a Fidesznek. Európai parlamenti képviselő 2009 óta 16. évét tapossa Deutsch Tamás az európai parlamentben. Nagyon jó képességeket sikerült magára húznia. Én nem hallottam ezt, de biztos lesz. Good afternoon, dear colleagues. I would like to start our meeting. Our president, Mr. Herbst, can participate the new committee of the European Parliament, and this is bad news for me. Súg neki a nő! Megőrülök! Amikor ezt megnéztem először, én csak én azt hittem, hogy rosszul van szegény. Stroke-ja van, vagy valami. This is bad news for me, but I am the doyen of... Mit mondod? Nem tudom, mi az a doyen. Pedig én hallás alapján szoktam érteni az angolt. Még a hunglist is. Próbálok úgy hallgatni mindent, de itt most azért nehezemre esik, pedig felirat is van. Our committee, Anna, and this is my privilege. I can... start our meeting, and this bad news, after this bad news I can say good news, our president, Mr. Herbst, will be coming, I hope, 5 or 10 minutes later. So... Nem biztos, hogy jobb lennék ennél, mert egyszerűen nem beszélek semmit angolul. Úgy értem, hogy nem szoktam angolul felszólalni, úgyhogy kéne pár hónap, hogy ezt felhozzam, de hogy... 16 éve? Ha 16 éve Brüsszelben lennék, és ez lenne a munkám, akkor azt gondolnám, hogy egyre több időm is lenne erre, mert fontos lenne, hogy tudjak azon a nyelven, amin dolgoznom kell. After the bad news... No more migrants, more in... Good news, 5 or 10 minutes. Tényleg amúgy, figyelj, nem tud mindenki nagyon perfekt angol, nem is ez feltétlenül a mércéje annak, hogy valaki milyen jó politikus, hogy mennyire jól beszél angol, nyilván az Európai Parlamentben azért illene legalább elmotyogni. Gondolom, hogy valaki azért listavezető, mert valami olyan képességek birtokában van, aminek képességek birtokában. Van egy kollégája, aki tud angolul. Ő az egyetlen a Fidesz frakcióban, akinek van egy kollégája, hát igen, csak aki hogy tud a listavezetőnek olyat raksz, aki így büszkén kiejtesz, hogy ma ez meg, na ő. Ja, de te is tudod, hogy itthon kell megnyerni azt az EP választást, szóval magyarul kell tudni. Hogyha jól emlékszem, a Karácsony Gergelyel az volt a nagy problémája a Fidesznek, hogy nem tud angolul. Yeah, England is my city. Az a következő. Have you any comments or question? Okay. Mert ehhez nincs. No comment. We don't have any objection. The agenda can be adapted without modification. Legalább nem lett magyar, vagy angol akcentussal. Ja, igen, az idegesítőbb lenne. Az lenne jó, még a magyarat is akcentussal beszélni, de ennél magyarabb angol akcentus még nem hallottam. És azt gondolom, hogy 16 év alatt azért ez kicsit alakul. Ja, hogy azért nehezebb, ott mindenkivel angolul kell beszélnie, nem nagyon beszél magyarokkal, és akkor így... De most a gyerekeim már kérdezgetnek mindig angolul, mi hogy van angolul, meg néha angolul néznek mesét, és nekik már jobb a kiállításuk amúgy. Hát jó, most könnyebben tanulnak, mint ez az idősebb ember. Tehát azért mégse Dajs Tamás, tudom, hogy nagyon fiatal, de mégse egy gyerek. Most 16 éve elég szerintem arra, gondolom, hogy alapvetően azért is küldtük őt oda, mert hogy valamennyire, hogyha valakit az Európai Parlamentbe akarunk küldeni, már alapból jó, mondjuk angolban, és ott még fejlődik is. De hogyha tényleg csak azért jár, hogy évente egyszer kell beszélni angolul, azért tényleg felesleges. Nem, elmondták, hogy mindig ott van az üléseken. Ezek a Szijjártó az milyeneket nyom mindenhol. Szóval. Szijjártó az már hány nyelven tud? Ja. 40? Poliglot. Second item, chair's announcement, interpretation was requested in the languages set out in the Kont news. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 languages. Web streaming. The meeting will be web streamed and can be followed live via. Biztos, hogy izzadnak ott a fordítók amúgy. Szerinted amúgy arról van szó, hogy nem tud semmit angolul, és ez 16 évig titkolt, és most is csak olvassa föl, ahogy így fonetikusan leírta neki az a munkatársamot. De a számokat megjegyezte, és így egy kicsit tudod fellengzősen így elkezdte. Ez jó videó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Angol tanár lennék, ezzel hirdetném magam, hogy akarsz jobban angolul tudni, mint a parlamenti képviselőink, európai parlamenti képviselőink. Az európai parlamenti lista vezető. Third sub-items. Ezt örökre tudnám hallgatni. Zseniális. Duolingo is hirdethet ezzel, szerintem azt nem sokat nyomkodta. The summary of coordinator's recommendation of the Kont meeting of 4th of December. Amúgy nem értem, mit mond. 4th of December, mit nem értesz? May the force be with you. Nem, csak így elkalandozom, de még most így hallgatok angol hangos könyveket, és... Ugyanilyen? Nem. Ott nem lenne olyan? Követni, pedig ott lehet, hogy nem egyen bonyolultabb nyelvezet is van néha, de Deutsch most feladja a leckét. Szóval. Szerinted nem lenne jó egy hangos könyv, amit a Deutsch olvas? Nem. Még hallgatnám, de az biztos, hogy megizzadnék már fél óra után, hogy úgy kell figyelnem. Vissza kéne tekernem pár szó, hogy most mi van. Amúgy tényleg ez a Force of December. Kellett egy pillanat, mire leesett, hogy ez a negyedike lesz. 2024 was circulated to Kont members on 9th of December 2024. If you do not raise any objection, this recommendation will be deemed to be approved by the end. Roman, azt hittem, hogy csak itthon ilyen nagy tudásúak a politikusaink, de legalább külföldre is exportáljuk ezt, szóval... Amúgy nem ugyanez hozta el nagyjából az európai parlamenti vitán? Magyarul mondott ilyen nehezen értelmezhető dolgokat. For sub-items, remind them to bring your voting cards tomorrow for the vote at 9 o'clock. Nem kedves ez a felirat. Ah, figyelj, hogy egyre jobban megkedvelem, ahogy beszél. Érteni lehet nagyjából. Biztos tudod angolul. Nem kavarod. Meg így a direkt ilyen szemét módon van feliratozva, lehet, hogy amúgy sokkal érthetőbb lenne, hogyha ott élőben hallgatnám. On the opinion to affect budge on Moldova. Jó, ez egy szakszavak, ez... De el kell mondani neki, mint a tanárnő, hogy segít neki, hogy jó. Hívta felelni. Hol van Magyarország? Még... Kicsit olyan, másik kicsit másik jobbra. One, two, three, four, five. Tényleg jó az előző hír után ez, mert most emlékeztetnek itt, hogy épp elfoglaljuk Brüsszel. Igen, ő vezeti a hadműveletet. Nagy elfoglalásokban vagyunk. Forward! Ez már mint valami mém. Állazz, beveszünk Brüsszel! Most elfoglaljuk, vágás! Items approval of minutes of meeting for our meetings. Szegény! Az olyan Brüsszel elfoglalás, mint a repülő rajta gazdaságban. Átlag Fidesz szavazó most ezt megállapítja, hogy ez most milyen akcentus. Nem, most nézd, az a helyzet, hogy tényleg amúgy nagyon sokat tesz a kormányzat az elmúlt 14-15 évben azért, hogy a nyelvtudás az ne fejlődjön úgy általánosságban Magyarországon. Tehát ugye már a diplomához se kellett, most nem is tudom, tehát egy időben aztán megint kellett. Az tény, hogy Magyarországon Nyugat-Európához képest azért jóval kevesebben beszélnek angolul, és nem Nagy-Britanniához képest, hanem mondjuk Németországhoz. Sőt, tehát nem úgy általában Magyarországon, hanem egyáltalán tehát az, hogy ezt a visszajelzést hallottam, hogy például Budapesten is külföldi ismerősök jönnek, és hát nem nagyon tudnak angolul beszélni emberekkel. Nem tudom, egy vasútállomáson Németországban egy ilyen kukásmerényes csávóval, aki irányította embereket, hogy hol merre kell menni, meg nem tudom, hogy segített. Ő vele tudtam angolul beszélni. Megpróbáltam németül vartyogni neki, és akkor nézett rám, hogy bazon beszéltünk angolul. Itt meg tényleg hát az EP lista vezetővel nem sikerül valaki kinek angolul beszélnie. Question. Objection. Hát ennek is a végére értik. Hát ez azért hosszabb volt, mint aminek tűn. Szóval, na jó, ez csak 3 perc volt, de sokkal hosszabbnak tűnt. Meg kellett közben emésztenünk. Igen. De látjátok, ezt is együtt megtudtuk. Angol tanárok írják meg, hogy ez hányas felelet volt. Lehet, hogy a középfokú érettségi már ezzel nehéz lenne átcsusszanni. Lehet, hogy egy diáknak még elnézik, akinek amúgy nem ez a munkája 16 éve, hanem csak így akkor beszél, csak amikor angol órán van. Szóval nyelvtudásra az a baj, hogy mondjuk lehet tök jó nyelvtudásod olvasva, hallgatva, de mivel beszélni nem kell sokat angolul, ezért az kicsit el tud kopni, és az kell mondjuk akár pár napot is fölött hozni, hogyha aki tud angolul, hogyha mondjuk van valaki, akivel tud beszélgetni, de hogy azt gondolom, hogy aki 16 éve Brüsszelben van, annak lehet, hogy nem most derült ki, hogy angolul kell beszélni így 16 év után. Na mindegy, ez lehet, hogy én mondjam. De lehet, hogy most derült ki, nem tudom. Na, hogyha már oktatás, akkor most felhívta a figyelmünket a Deutsch az oktatásra. Lehet, hogy talán ott is lehet még fejlődni, és amúgy ne tegyünk úgy, mint hogy a kormány nem tenne semmit, hogy az oktatásunk fejlődjön. Education. Nem education. Valamilyen irányba bed hát, in elmozduljon. Unjari. Nem tudok így bazni. Ne, nehéz. Szóval van egy ilyen központi felvételi, amin most az az ajánlás, hogy aki 70 pontot nem ér el, azt ne vegyék föl gimnáziumba, viszont ez nem lenne elvileg még kötelező, és vannak olyanok, lehetett a kommentekbe olvasgatni meg, akik beszélgettek erről, hogy hát valakit 50 ponttal vettek föl, aztán utána végig jeles volt, és aztán még az egyetemet is időben elvégezte. Nem biztos, hogy ezen múlik, lehet, hogy inkább az itt a gimnáziumban megkapott lehetőségen múlik, hogy aztán utána mondjuk egy egyetemen milyen jól tud valaki szuperálni, de nyilván amúgy egy gimnáziumból, még például egy szakközépbe is ugyanúgy el lehet menni, vagy egy gimnázium helyett. Nem, ez nem szép, nem? Hogy itt inkább segíteni kéne, hogy minél többen jó oktatásban részesülnek, és ezt megint úgy érzem, hogy egy gát lesz annak, aki mondjuk nehezebb körülmények közül jön. Hát igen, mert akinek nagyon gazdagok a szülei például, azok valószínűleg külön tanárt, magániskolát, amit akarnak, meg tudnak fizetni, és akkor a gyerek mindenképp azt fog tudni tanulni. Angol tanárt, amit csak szeretne. Nem feltétlenül halőr fogja angolra tanítani. Bár most már láthattuk, hogy hát nem is ki tud jobban angolul? Egy halőr? Average halőr in Hungary. Van olyan halőr, aki jobban tud dasni. Az biztos. Aki pedig nem tud túl sok minden közül választani, annak még egy kicsit tovább szűkülhetnek így a lehetőségei. Osztályszorzás egyenlet megoldás. Stresszesebb lehet Szombaton a központi írásbeli, a Tóldi Ferenc gimnáziumban, a Budai Nagy Antal gimnáziumban és a második kerületi Móri Zsigmond gimnáziumban is legalább... Most ilyen emlékek előtt hallottak, hogy ilyen, kiadnak ilyen lapot, és akkor így gyorsan meg kell oldani dolgokat. Most nem hiányzik ez nekem. Ez a része. Mondjuk a matekot pont szerettem, de úgy alapvetően nem hiányzik, hogy ott üljek a padban, és akkor témazárót kell jönni, és így megláttam a lapot, és így feljött, és jó. Nem hiányzik ez a folyamatos számunkérés. Én látom amúgy a padok, meg minden, a technológia, ez pont ugyanaz, mint amikor mi voltunk gimisek, szóval mondjuk a hell az még szépen nem volt. Szépen néz ki. Ja, igen, igen. Ja. De és már lassan nem is lesz. Nekem az érettségi az így hamar elmúlt annak a stressze az első vizsgai időszakban, de szerintem ezzel sokan így vannak. Nem úgy, nem a érettségre gondolok, hanem az, hogy most így bejön a tanár, és akkor röbb dolgozat, témazáró jön, kémiából. Amúgy lesz egy ilyen jól van ez így, ami be fogom hozni ezért. Mit? Be fogok hozni egy ilyen témazárót, és akkor meg kell írnod, egy földrajz témazárót meg kell írnod. Földrajzban nem vagyok jó. Tudom, azért lesz jó. De az a baj, a matek, amiben mondjuk jó volt, matek meg irodalom, de matek is már hát ritkán kell mondjuk így egyeneteket megoldanom, meg ilyeneket. Mondjuk most izében oldogattam, van egy ilyen app, amiben ezzel szórakoztam, de hogy kikopik egy csomó, hogy most a logaritmus már nem tudom, hogy pont hogy kell. Ezeket így a hétköznapi életben most nem annyira használom. Szerintem ez mókás lenne egy ilyet megírni, aztán jól felsőnénk, megbuknánk az érettségén. Megírnék egy elemzést, de az, hogy most éppen a melyik író hol született, azt nem. És valószínűleg ilyeneket kell tudni az életet. Hát most már. Igen. Nem értjük, hogy a Klebersberg központnál miért lesz minimum az, ami eddig a középérték volt. Tehát ha megnézzük a korábbi pontszámokat, akkor azok, amelyeket ők meghatároztak, pontszámok, azok nagyjából a közepét jelentették, de semmiképpen sem az alsó határ felé közelítő érték volt. Válasszák a technikumot. Ugye ő volt, aki múltkor is mesélt nekünk. De nem tudom, hogy amúgy miért fontos az, hogy a gimnáziumokból kiszorítsák az ember. Nincs elég gimnázium? Nincs elég hely? Nincs elég tanár? Nincs elég hadűr? Valahova máshova akarják terelni? Lehet, hogy valahova máshova szívesebben látják. Erre utalgat itt az ATV? Államtitkára decemberben arról beszélt, növelni szeretnék a szakképzésben jelentkező diákok számát. De bele kényszeríteni? Nem lehetne oda csábítani őket? Kb. Ugyanaz, nem. Kényszeríteni, csábítani? Persze. Jó az. 10-ből 6-an a technikumi képzést választják az általános iskolák sok közül. Ezt szeretnénk tovább erősíteni. Kényszeríteni. 10-ből 6 az nagyon sok. Nem. Technikumba. Én nem azt mondom, hogy technikum után is lehet menni egyetemre, nálunk nagyon sokan voltak technikumból az egyetemem. Sőt, nyilván a technikummal is nagyon jó munkákat meg lehet csípni. Nem tudom, amikor én még gimiben jártam, és nyáron egy ilyen műanyag fröccsöntő üzemben dolgoztam, ott is volt egy srác, akinek hát nem tudom, volt valami. Szerintem érettségie se feltétlenül volt, és megtanulta a CNC gépeknek a kezelését, elvégzett valami tanfolyamot, és nagyon jól keresett, bruttó 1 millió fölött keresett. Mert egész egyszerűen nagy kereslet volt a CNC kezelőkre, programozókra. És ez nem olyan programozás volt, hogy akkor ott nem tudom, miért. Ja, ez a CNC, az emlékszem. Python scriptet kellett írni. De az nagy biznisz volt akkoriban, ja. És nagyon jó, hogyha ebbe elviszik, tehát hogyha ahol jól lehet keresni, akkor oda beterelik a diákokat, hogy nézd, amúgy bazeg, 20 évesen el tudod kezdeni az életedet ezekkel a melókkal. Ez nagyon jó, csak az, hogy nem lehetőséget adsz meg oda csábított, hanem azt mondod, hogy na jó van öreg, te nem értél elég pontszámot, valószínűleg akkor ugye, hát nem vagy elég fölkészült. Nem is a legjobbakat próbáljuk idehozni, hanem... De döntéseket szűkítik be, igen. Meg a lehetőségeket, és így terelgetik, az egy másik taktika mindenképp, igen. A szülői hangközösség ezért tiltakozik a felvételi eljárásban bevezetett új korlátozás ellen. Szerintük mindez egy nagyobb stratégia része, amely a gimnáziumi képzés elsorvasztását célozza. Ennél is jobban. Túl jó az oktatásunk, sorvasztuk még el azt. Á, majd lesznek ezek az egyházi gimnáziumok, és azon kívül semmi. Tehát ez gyakorlatban azt jelenti, hogy minden negyedik gimnáziumi helyből egy megszűnhet. De mi a baj a gimnáziummal? A gimnázium után is lehetne szakmát tanulni. El lehetne csábítani oda. Jól képzett gimnáziumi végzettségű emberekkel. De nem, azt mondják, hogy nem is próbáld meg. Kussoljan, hagyjál már békén. Nem érdekük itt, hogy nagyon magasan képzett. De, ugye, és ez olyan szar ezt mondani, hogy mert erre meg azt szokták mondani, hogy dehogy nem, hát ott a magas minőségű szakképzés. Ugye láthattuk múltkor is abban a videóban az orosz diákokat, akik nagyon magasan képzettek voltak. Mi lesz a középosztály? Nem azt akarja felemelni? Hát az alsó középosztály. Én nem tudom, én nem szeretném ezt elhinni, de amúgy tényleg erre mutatnak a jelek, hogy egész egyszerűen minél magasabb képzettségű valaki, annál nehezebb, vagy annál jobban próbálják ezt így beszűkíteni, meg nehezíteni, meg hogyha nem áll be a sorba mondjuk egy bíró, egy egyetemi oktató, egy egyetem, és hagyja, hogy felügyeljék a minisztériumból, meg a volt miniszterek a felügyelőbizottságokban, akkor nem kapnak pénzt, és akkor hát, ja, sajnos ők... Igen, tudjuk, nagyon nehéz. Ez nagyon, nagyon kontraproduktív. Rengeteg jó hírrel tudtunk most is szolgálni. Figyelj, volt a lot of good news! Volt itt kormány.hu per jó hír. Listen us tomorrow! Figyelj, már nincs ebből miért nem orosz akcentusa van? Azt kérem én. Thank you for your attention! We will be back tomorrow. Are you will be... The question is, you will be here. Ja, Istenem. Nanika, komento ya shimou arimasu ka? Kono hijouni houkatsu tekina sōan hōkokusho no 5 funkan no presentation desu.